Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 października, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kandydatem Platformy Obywatelskiej na premiera jest Donald Tusk, poinformował zarząd krajowy partii. Śledczy postawili zarzuty zabójstwa 5-latka z Poznania, jest też wniosek o areszt. Rosjanie próbują okrążyć ukraińską armię w rejonie Awdijiwki, w obwodzie donieckim. We wtorek albo środę prezydent Andrzej Duda spotka się z przedstawicielami komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w nowym Sejmie, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Spotkania odbędą się osobno z każdym z komitetów w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi w wyborach, czytamy w komunikacie. Dziś w Warszawie zebrał się po raz pierwszy po wyborach Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej. Po jego zakończeniu szef klubu KO Borys Budka poinformował, że zarząd upoważnił przewodniczącego Platformy Donalda Tuska do rozmów koalicyjnych z Trzecią Drogą i Lewicą. Potwierdza Znano także, że kandydatem Platformy Obywatelskiej na urząd premiera jest Donald Tusk. Prokuratura przedstawiła zarzut zabójstwa Zbysławowice, który wczoraj w Poznaniu ugodził nożem 5-letniego chłopca. Śledczy ustalili przebieg tragicznych wydarzeń. 71-letni mężczyzna, zanim zadał śmiertelny cios Maurycemu, groził innym osobom. Dzieci, które razem z tym chłopcem były na wycieczce z przedszkola, widziały całe zdarzenie. Raczej nie będą przesłuchiwane, mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Rozważamy wszystkie możliwości procesowe. Uważam, że tutaj ten stan faktyczny jest na tyle jasny, że konieczność traumatyzowania tak małych dzieci nie jest zasadna, więc, ale wszystkie możliwości procesowe zawsze w takiej sprawie są rozważane i brane pod uwagę. Mamy bezpośrednich świadków i samego zdarzenia i zatrzymania. Zabezpieczyliśmy monitoring. Te wszystkie kwestie wskazują, że mężczyzna ten dopuścił się tego zabójstwa. Jutro sąd rozpatrzy wniosek o jego aresztowanie. Rosyjskie wojska nie porzucają prób okrążenia Awdijiwki w obwodzie donieckim, oświadczył naczelny dowódca ukraińskiej armii. Na wojnie nie ma łatwych odcinków frontu, są tylko takie, które są trudniejsze. Obecnie to Awdijiwka, napisał w telegramie generał Wasilij Zadłużny. Tymczasem brytyjski ambasador w Rumunii poinformował, że na początku przyszłego roku w bazach wojskowych w tym kraju rozpoczną się szkolenia dla ukraińskich żołnierzy. Prowadzić je będą eksperci wojskowi z Wielkiej Brytanii. Ambasador Wielkiej Brytanii w Bukareszcie Andrew Noble przekazał informację o porozumieniu jego rządu z władzami Rumunii i Ukrainy. Już niedługo większość szkoleń, które prowadzą brytyjscy eksperci wojskowi dla ukraińskiej armii, przeniesie się z wysp do kilku baz wojskowych w Rumunii. Przysługą, jaką Rumunia wyświadczyła Ukrainie, aby chronić nasze wspólne wartości i naszą demokrację, było zapewnienie miejsca na te szkolenia. Nie chcę podawać konkretnych szczegółów, ale mam nadzieję zacząć w pierwszej połowie przyszłego roku, powiedział ambasador Noble. Takie rozwiązanie sprawi, że Ukraińcy będą mogli się szkolić o wiele bliżej frontu z Rosją i o wiele szybciej tam trafić. Wielka Brytania pomaga Ukrainie od początku rosyjskiej agresji. Na początku miesiąca Zjednoczone Królestwo ogłosiło kolejny pakiet pomocy o wysokości 115 milionów euro. Ma ono obejmować m.in. wzmocnienie ukraińskich systemów obronnych. Niedawno poinformowano, że Rumunia będzie także jedną z baz szkoleniowych ukraińskich pilotów, którzy zasiądą za sterami samolotów F-16. Piotr Piętka, Polskie Radio. Do opuszczenia graniczącego z Izraelem Libanu wezwał przebywających tam obywateli Niemiec MSZ. Liban został uznany za kraj niebezpieczny z uwagi na konflikt między Izraelem a palestyńską grupą terrorystyczną Hamas ze względu na obecność szyickiej milicji Hezbollah, szczególnie na południu kraju. To właśnie z Libanu 7 października wystrzelono rakiety na terytorium Izraela, przypomina DPA. Sukces chirurgów z Krakowa. Transplantologom ze szpitala Jana Pawła II udało się przeprowadzić 2 przeszczepy płuc. To pierwsze tak skomplikowane zabiegi wykonane w regionie. Pierwsza pacjentka została operowana w wakacje. Drugi zabieg został wykonany kilka tygodni temu. 60-letni pan Zbigniew od 2 tygodni oddycha już samodzielnie. Przed operacją cierpiał na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Pokonanie kilku schodów było dla niego nieosiągalnym wyzwaniem. Nawet nie spodziewałem się, że od razu będzie taki efekt. Nie da się od razu w piłkę grać. Mam nadzieję, że zagram. Pokopię jeszcze może. A było to niemożliwe. A niemożliwe było. Drugi w historii szpitala zabieg przeszczepu płuc trwał znacznie krócej niż pierwsza tego typu operacja. Transplantologów z Krakowa wspierali chirurdzy z ośrodka w Zabrzu, mówi dr Mirosław Nęcki, kierownik oddziału transplantologii szpitala Jana Pawła II w Krakowie. Sam przebieg zabiegu i okres pooperacyjny oceniamy jako dobry. Wszystkie parametry lub prawie wszystkie są zadowalające. Oby tak dalej. Na krajowej liście oczekujących na przeszczepienie płuc cały czas pozostaje niemal 140 osób. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno w niemal całym kraju, większe przejaśnienia na południu, może padać. Rano na Suwalszczyźnie już deszcz ze śniegiem. Polska podzieli się na dwie strefy, północna i centralna będzie z temperaturą od 2 stopni do około 10 w centrum. Bardzo ciepło będzie na południu, od 15 do 18 stopni, a lokalnie w Małopolsce nawet 20, jeśli wyjrzy tam słońce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 22 przed mikrofonem Jacek Pietrasik. Wieczór w Trójce. A na początek kilka słów o najważniejszym temacie dzisiejszej audycji. Proszę Państwa, gorąco w polityce polskiej, gorąco w polityce ukraińskiej, jakby tego było mało, zbliżająca się zima i niszczony przez Rosjan system energetyczny naszego wschodniego sąsiada studzi niestety optymizm mieszkańców Ukrainy. Jak te wszystkie sprawy wpływają dzisiaj na kontakty między społeczeństwami i relacje polsko-ukraińskie? O tym w Trójce na Kresach rozmawiać dzisiaj będzie Katarzyna Gujska i jej gość dr Jan Matkowski. Make up your mind tonight. Say you do, say you don't wanna be mine. Say you will, say you won't. Make up your mind this time. Say you will be mine tonight. I can't sleep. Dreaming, I'm losing you. I feel so. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rzutą kierownicą. Zanim przejdziemy do głównego tematu wieczoru, jeszcze jeden utwór. Otóż w tych dniach października, 42 lata temu, swój drugi album zatytułowany Oktober zaprezentował, przyznaję, mój ulubiony zespół irlandzki U2. A to jeden z utworów z tej płyty. A teraz przechodzimy do zapowiadanej już rozmowy. Otóż, czy polityczne emocje wpływają na kontakty między społeczeństwami i relacje polsko-ukraińskie? Czy Polska i Ukraina, mimo kryzysów, są ze sobą związane wspólnym zagrożeniem bezpieczeństwa? Na te między innymi pytania spróbujemy za chwilę znaleźć odpowiedź w naszym kresowym cyklu. Trójka na kresach. Katarzyna Gujska, dobry wieczór. Relacje polsko-ukraińskie są dziś mocno, a nawet można powiedzieć bardzo mocno napięte, ale czy te polityczne emocje przekładają się na kontakty między naszymi społeczeństwami, czy wpływają na nasze relacje, czy pomimo chwilowych kryzysów Polska i Ukraina są ze sobą związane wspólnym zagrożeniem bezpieczeństwa? Tym zagrożeniem, które w tej chwili sieje spustoszenie na Ukrainie, ale przed którym Polska też stara się utrzymać swoje moce obronne. A na ten temat w Trójce na Kresach porozmawiam z panem doktorem Janem Matkowskim, wykładowcą akademickim z Lwowa, który ma tę bardzo dla nas cenną perspektywę, bo i tę ukraińską, i tę polską. Witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry, szanowni państwo, witam serdecznie, szanowna pani redaktor. Panie doktorze, no właśnie, relacje dziś polsko-ukraińskie, tak jak powiedziałam, są mocno zaognione. Być może nawet słowo napięte to jest słowo, które nie oddaje wszystkich emocji. Wiemy, że dotyczy to przede wszystkim rynku rolnego, ale pewno nie tylko. Jak pan patrzy, panie doktorze, na te chwilowe i takie napięcia, ale też i te wypowiedzi, no które, to szczególnie tutaj myślę o wypowiedziach pana prezydenta Zełenskiego, które na pewno dla wielu Polaków no nie tylko są nieprzyjemne, ale też mogą być swego rodzaju szokiem i takim źródłem zawodu. Panie redaktor, pierwsze hasło, które bym chciał rzucić, Słowianie. Słowianie zawsze się kłócili, trudno znaleźć narody słowiańskie, które by się nie kłóciły. Potem jakoś to tam dochodzą do porozumienia, potem bratają się, potem mówią już o partnerstwie, potem znowu się kłócą. No, po stronie ukraińskiej bardzo nieprzyjemna była ta reakcja, szczególnie opozycja ukraińska, a także społeczność ukraińska. No, nie mówimy tutaj o Polsce, bo wszyscy znamy, jaka była reakcja w Polsce na wypowiedzi prezydenta Zełenskiego. Szczególnie należy powiedzieć, że spora część społeczeństwa ukraińskiego, inteligencja, klasa średnia niezbyt była szczęśliwa i zadowolona z wyboru społeczeństwa ukraińskiego w 2019 roku. Generalnie głosowało na niego północ, centrum, wschód Ukrainy, bardziej to były środowiska, nazwijmy to robotniczo, wiejskie, natomiast inteligencja ukraińska z podejrzeniem patrzyła się na to, jak komik zostaje prezydentem i bardziej, i to wynikało z racjonalności, wspierali Petra Poroszenkę, który no, naprawdę był dobrym prezydentem. Potem okazało się, że jednak prezydent Zełenski pozostał w Kijowie w czasie agresji. Były różne domniewania. Też mówiono o tym, że wybrali specjalnie takiego prezydenta, który ma porzucić państwo w ruinie i w momencie, jak Rosjanie zaatakują, ucieknie, pozostawiając armię bez dowództwa. Okazało się to trochę inaczej i ta euforia, którąśmy obserwowali i w Polsce, i w Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych, i też na Ukrainie była pewna euforia od tego, jak prezydent Zełenski się zachowywał pierwsze miesiące, przyczyniło się też do tego, że ludzie jak z szacunkiem zaczęli się wypowiadać o prezydencie Ukrainy w różnych kontekstach, w różnych państwach i wśród różnych narodów. No, należy powiedzieć, że półtorej roku trwa wojna. Nie tylko na Zachodzie są zmęczeni, Ukraińcy też są mocno zmęczeni. Można się tylko domyśleć, co się dzieje w poszczególnych ukraińskich rodzinach. I to, że prezydentowi, który zresztą nie był zawodowym politykiem, był aktorem, był biznesmenem, puściły nerwy w stosunku do Polaków, niezbyt dobrze to się odbiło po stronie ukraińskiej. Też Ukraińcy mają nadzieję, bo czytam to w komentarzach, spotykam się z ludźmi, mają nadzieję, że to są chwilowe, uda się doprowadzić do poprzedniego stanu. Też jako argumenty przytaczają to, że jest nieco wyższa temperatura w społeczeństwie polskim ze względu na wybory, kiedy to wszystko, obydwa społeczeństwa się uspokoją, to nadal Polacy i Ukraińcy będą budowali wspólne relacje. Tu najważniejsze, żeby Ukraińcy z Polakami rozmawiali bez trzeciej czy czwartej strony, bo wiemy, że do wojny tej pełnomasztabowej do 2022 roku. Często o Ukraińcach rozmawiano w korytarzach niemiecko-rosyjskich czy innych państwach, też tak również i w kontekście polityki międzynarodowej i o Polakach często decydowano bez ich wiedzy i bez ich zgody. I jak już porównamy wydarzenia współczesnej historii z tymi faktami, którymi dzisiaj dysponujemy, to wiemy, że w kontekście stosunków polsko-ukraińskich współczesnych dochodziło do różnych napięć dzięki temu, że zawsze jakaś była inna strona. Natomiast dość często było tak, że Polacy z Ukraińcami, spotykając się w kontekście, w wymiarze międzynarodowym, nie rozmawiali z sobą, tylko przez pośredników. Kilka razy mówiłem o tym jeszcze w zeszłym roku, że jednym z plusów, jednym z pozytywnych stron tej wojny, jeżeli tak możemy oczywiście nazwać, to jest to, że Polacy z Ukraińcami zaczęli rozmawiać. Przypomnę tylko, że przed 2022 rokiem rządy Polski i Ukrainy nie spotykały się chyba z 5 lat z sobą, jeżeli mówimy o premierach. Nie było żadnego, nie to, że rozmów, dialogu nie było. Jak nie ma dialogu, nie ma żadnych stosunków. I niestety powiem tak, że ta wojna przyczyniła się do tego, że zaczął się nie tylko dialog, zaczęła się współpraca, bo wszyscy obserwowaliśmy, widzimy to tą współpracę. Z jednej strony Ukraińcy bronią interesów Europy Środkowo-Wschodniej i pozostałego wolnego świata, z drugiej strony Polacy angażują się na wszystkich frontach. No właśnie, panie doktorze, ja wejdę w słowo i zapytam, bo pan poruszył, myślę, że w ogóle kluczową sprawę. Czyli to, że zaczęliśmy ze sobą rozmawiać bez pośredników, bo rzeczywiście ten dialog przed wybuchem pełnoskalowej wojny był, delikatnie mówiąc, bardzo mocno ograniczony. Ale też trzeba wziąć pod uwagę, myślę, że jeszcze inne dwa aspekty. Pierwszy jest taki, że wojna wyzwoliła potężne takie ludzkie emocje, potężną empatię i wszystko, co się wiązało z wojną, wszystkie ofiary, ci, którzy uciekali przed wojną, przede wszystkim to były kobiety, dzieci, które docierały do Polski, spotykały się z otwartymi ramionami, bo Polacy jakby byli w stanie wyobrazić sobie, co ci ludzie doświadczają. I to jest wielka wartość, bo po prostu potrafili wczuć się w ich pozycję i w tej sytuacji jakby odnaleźć się we właściwym miejscu. Ale też cały czas powinniśmy pamiętać, że poza tą warstwą relacji takich ludzkich, społecznych, są relacje polityczne, w których mimo wszystko liczą się interesy już państw. Polska jest sojusznikiem Ukrainy i od momentu wybuchu wojny zachowuje się niezwykle lojalnie, ale też to oznacza, że Polska ma prawo walczyć i jakby cały czas realizować swój własny interes, nawet wówczas, kiedy to nie do końca jest korzystne dla Ukrainy. I też pewno my, Polacy, powinniśmy pamiętać, że mimo wszystko państwo Ukraina, też dokładnie tak jak państwo Polska, w pierwszej kolejności myśli o swoich obywatelach i o ich interesie. Czyli powinniśmy zachować taki zdrowy balans. Jak pan doktor uważa? Czy to jest jakby w ogóle w takich sytuacjach wojennych i po tym wszystkim, co razem przeżyliśmy, możliwe? Panie redaktorze, chcę tylko, zgadzam się z tym wszystkim, co pani powiedziała. Chcę tylko powiedzieć, że trochę jest różnica, bo jednak państwo polskie bardziej dba o swoich obywateli, bo wspólność tego społeczeństwa, widać wspólność pochodzenia, mimo tych różnorodnych sporów społeczno-politycznych, jednak Polacy to jest wspólnota. Na Ukrainie trochę to jest zróżnicowane. I tutaj bym powiedział, że państwo ukraińskie bardziej dba o państwo, czyli o interes tego państwa. Oczywiście państwo to nie jest jakaś tam wirtualna jednostka, to jest organizacja przede wszystkim polityczna, No i do tej organizacji politycznej należy klasa polityczna, tak? Jeżeli tam w Polsce klasa polityczna jednak wywodzi się z ludu obecnie, tak? Z ludu, który reprezentuje, który tworzy naród, no to generalnie na Ukrainie klasa polityczna to jest oligarchia, przemysł różnorodny. Teraz już tego przemysłu mniej, bo po wojnie Ukraińcy stracili dość dużo i w związku z tym tu jest trochę taka różnica, że przede wszystkim państwo ukraińskie dba o same państwo, czyli o tą klasę polityczną, którą reprezentuje. Nie do końca reprezentuje lud. Natomiast w Polsce jednak państwo bardziej, jaka by opcja nie było u władzy w Polsce, jednak interes w różnym stopniu oczywiście, ale interes tego ludu jest uwzględniony. I teraz chciałbym jeszcze dodać w kontekście agresji w lutym 2022 roku. Dlaczego Polacy jechali na granicę zabierać Ukraińców? Znaczy, nie wiem, czy ktoś o tym pisał, natomiast w kontekście tego, że Polacy z Ukraińcami tak długo współżyli w jednym państwie, powyżej 600 lat, że mentalność Polaków i Ukraińców jest bardzo podobna. I jak Ukraińcy przyjeżdżają tutaj do Polski, to najlepiej się odnajdywują po Ukrainie. Nie odnajdywują się tak dobrze w Czechach, w Niemczech, we Francji, jak tu w Polsce. Polacy też to czują, podświadomość się to czują, że mimo tego, że to są z innego państwa, inni obywateli, innym językiem mówią, ale to trochę swoje. Taki Kargul z Pawlakiem. Jeden tutaj Kargul, drugi Pawlak, się kłócą, ale jednak Jaśku, no to są nasi. I dlatego jak była ta agresja, którą myśmy obserwowali pełnomasztabowa, też zabolało to, że tutaj naszych biją. Dlatego było takie pospolite ruszenie. I to, co też mówimy, że to jest ta wspólność, która też przyczyni się do tego, że te dwa narody z racji sąsiedztwa żyją obok siebie. No i nie mogą się tak po prostu rozejść, bo nikt na księżyc nie wyląduje całym narodem. Muszą jakoś układać sobie te relacje. No i ja jako Słowianie, raz po partnersku, a raz po sąsiedzku. Natomiast jeszcze... A panie doktorze, przepraszam, to ja jeszcze dopytam, bo pan też wspomniał o tym, że no, czyta pan komentarze w internecie, ale też rozmawia z ludźmi i jakby pyta ich, w jaki sposób oni to odbierają. To w takim razie, czy to napięcie polityczne, które jest w tej chwili między władzą w Warszawie a władzą w Kijowie, ono się w ogóle przekłada na jakieś relacje między naszymi społeczeństwami? Czy te emocje w społeczeństwie ukraińskim, one... no pojawiają się właśnie takie jak te emocje polityczne, czy też nie? No, po stronie ukraińskiej powiedziałbym, że bardzo silne te emocje żeśmy obserwowali, ponieważ całe akcje były, happening w Facebooku, gdzie Ukraińcy umieszczali obrazki, gdzie parasol w kolorach narodowych polskich nad rodziną ukraińską, która była namalowana w kolorach ukraińskich i to było powszechnie. Powszechne były wypowiedzi różnorodnych i polityków. Też to przełożyło się, jak wspominałem, i na wymiar polityczny, ponieważ opozycja bardzo krytykowała władzę i ludzie, którzy sympatyzują opozycji w Facebooku. No osobiście widziałem konta, widziałem wpisy członków organizacji ukraińskich nacjonalistów. Znam, że te ludzie należą do tej organizacji, chociaż ta organizacja nadal nie jest jawna i nie deklaruje tych swoich członków, ale pisali następujące słowa, że my znamy tam swój stosunek do Polaków, do Polski, do historii, bo tam mieliśmy. Myśmy będziemy dziękować Polakom i dziękujemy dlatego, żeby tam nie obrazili się po wypowiedzi prezydenta Zeleńskiego i klasy nieudolnej politycznej. I w takim duchu. Czyli te emocje poszły w zupełnie inną stronę, te emocje społeczne, emocje ludzkie, no takie bardzo autentyczne. Tak. Bardzo te emocje autentyczne były, bardzo ludzkie. Przy czym Ukraińcy rozumieją, i tu już wracamy nie tylko do emocji, a do racjonalnego stanu, że wojna nadal trwa, Polska odgrywa bardzo ważną rolę nie tylko w kontekście dostarczenia broni, ale i dostarczenia żywności. No to proszę sobie zobaczyć w sklepach przygranicznych, ile obywateli Ukrainy codziennie kupuje żywności, dlatego żeby wywozić to na Ukrainę i zasilać lodówki obywateli. Każdy to rozumie z jednej strony. Z drugiej strony nadal Ukraińcy liczą na miejsca pracy w Polsce, jakby to nie było, a ileś tam setek tysięcy, być może powyżej miliona jest tutaj zatrudniony. Wysyłają pieniędzy swojej rodzinie, bo też rozumieją, że tak długo tak nie będzie, że Zachód będzie zasilał kasę Ukrainy i wszystko będzie funkcjonowało. Nadal emerytury i renty są płacone, budżetówka jak dostawała, tak dostaje. Dewaluacji hrywni nie obserwujemy od lutego. Hrywnia stabilna jest wobec walut światowych, więc każdy to rozumie, że tak to długo trwać nie może i jedynym tym poratunkiem, jakby to nie było, a będzie tutaj sąsiad, który może się skrzywi, jak przyjmie jeszcze raz, no ale jednak nie odmówi tego wsparcia, które myśmy już obserwowali. Panie doktorze, to ja w takim razie zapytam pana o to, jakie są te nastroje na Ukrainie. Mówię o nastrojach społecznych, jakby odstawiamy politykę na tyle, na ile można ją oczywiście odstawić i na bok, i to jeszcze w czasach no, takich, jakie w tej chwili obserwujemy na Ukrainie. Ale jakie są te autentyczne nastroje społeczne na Ukrainie no, w tym momencie, już po półtora roku wojny, ogromnych zniszczeń i tak naprawdę z perspektywą no, długiego konfliktu? No, panie redaktor, tu powiem tak, że jeżeli w zeszłym roku po klęskach Rosji, po tym jak nie zajęli Kijów, po tym jak była zorganizowana koalicja międzynarodowa, po tym jak Polacy przyjęli kilka milionów, no to trochę była euforia. Jednak miałem wrażenie, że lud ma nadzieję, że klęska Rosji jest zrozumiała nawet i dla Putina, więc bez sensu toczyć tą wojnę dalej. No i tam za kilka miesięcy, chociaż się nie skończy, ale być może, że ten konflikt będzie zamrożony i będzie się toczył tak, jak toczył się w granicach 2014-2020 roku, drugiego roku. Natomiast obecnie nie obserwuję tej euforii, nie obserwuję już tej nadziei. Nie ma także społeczeństwo. Czyli optymizm przygasł? Optymizmu tak nie ma, ale to nie jest tak, że społeczeństwo widzi klęskę. Po prostu zacisnęło zęby i idzie do przodu. Jeżeli tak możemy w cudzysłowie powiedzieć i metaforycznie, nie ma. Jeżeli myśmy rozmawiali w zeszłym roku przed atakami w grudniu, w styczniu, ja wtedy mówiłem, że nic to nie da, ponieważ Ukraińcy doświadczyli tego w latach 90. odłączenia prądu i wtedy mimo tych strasznych ataków jakoś to inaczej, z optymizmem patrzono się na tą przyszłość. Też dodawała swoje propaganda ukraińska, bo jeżeli minister obrony w grudniu poprzedniego roku powiedział, że Rosjanie dysponują rakietami tylko na 3 ostrzały, no to każdy sobie myślał, to nie jest to 3 ostrzały, przeżyjemy z tego czasu. Tych ostrzałów było no, na pewno 3 razy po 100, a nie 3. Więc widać, że końca z tego nie widać. Społeczeństwo ustosunkowało się do tego. Już widzę, że mniej jest emocji w tym wszystkim, mniej tego strachu, ale i mniej tego optymizmu i mniej tej nadziei. Nikt nie wie, jak daleko to się posunie. Na pewno optymizmu dodaje wsparcie Zachodu, tak? I na pewno optymizmu mogą dodawać sąsiedzi, bo jeżeli sąsiedzi, mówimy o państwach przygranicznych, jeżeli sąsiedzi będą chociażby deklarować wsparcie, nie mówimy już o wsparciu, no to inaczej to społeczeństwo będzie obserwowane. Dlatego wszyscy mówią, że oni nie rozumieją, dlaczego Zełenski najpierw kłócił się z Londynem, bo był tam konflikt dyplomatyczno-polityczny, a teraz kłóci się ze wszystkimi sąsiadami. Też to odbierają jako trochę taką zdrady i spisek. I też do końca nie wiadomo, o co tu chodzi. Zastanawiałem się również, czy nie ma tutaj jakiegoś spisku i rozmów z negocjacji z Rosjanami. Bo jeżeli już sąsiedzi nie są potrzebni, jeżeli kłócimy się z Londynem, jeżeli myśmy się skłócili z Polakami, Słowakami, Rumunami, Madziarami, no to o co tu chodzi? No ale jak mówię, wielu pytań w społeczeństwie ukraińskim już dawno nie ma odpowiedzi i wygląda na to, że społeczeństwo nie szuka, bo no nie wie, gdzie to ma szukać, bo są inne codzienne kłopoty. No właśnie, pan doktor mówi o tych kłopotach, my jesteśmy je sobie w stanie wyobrazić. Myślę, że wszyscy pamiętają, jak trudna zima była na Ukrainie, jak często Rosjanie atakowali infrastrukturę energetyczną, odcinając i prąd, i ciepło, i trzeba sobie było radzić, to nawet wiele zdjęć, chociażby w mediach społecznościowych, które pokazywały rozmaite sposoby właśnie takiego radzenia. Panie doktorze, to jest tak, że ta wojna cały czas upuszcza krew ze społeczeństwa ukraińskiego i nie chodzi mi tylko o tych, którzy giną po prostu każdego dnia na froncie, ale również o to, że gospodarka ukraińska z każdym dniem słabnie. Ten kraj ma coraz trudniej. To nie jest tak, że ta wojna w pewnym sensie, choć się zatrzymała na jakichś tam liniach, to zatrzymała się w tym destrukcyjnym, w tej destrukcji wobec gospodarki ukraińskiej. No nie, ta destrukcja postępuje. Ukraina staje się coraz bardziej państwem zależnym od pomocy innych. I proszę powiedzieć, czy Jakie są nastroje na Ukrainie przed tą zbliżającą się zimą? No bo to jest taki najbardziej trudny moment z zupełnie oczywistych względów. No na pewno ilość obywateli Ukrainy, które opuszczają swój kraj, nie jest mniejsza jak w poprzednich miesiącach czy w zeszłym roku. Teraz trudno mi powiedzieć, musiałbym zerknąć na dane Straży Granicznej, bo Polska Straż Graniczna publikuje ilość wjazdów i wyjazdów, natomiast autobusy, mam nadzieję, że setkami w ciągu doby wyjeżdżają z ludźmi. Pociągi też, trudno kupić bilet ze Lwowa do Przemyśla, trudno kupić bilet za 2 tygodnie do przodu. Za 3 tygodnie sprzedałem bilety i w ciągu pierwszego tygodnia te wszystkie bilety wykupują. Jeżeli my mówimy o zimie, no to wielu już w kontekście wydarzeń poprzedniej zimy ma różnorodne wynalazki, narzędzia i sprzęt. Dużo tego sprzętu zostało przekazane z różnych państw i z różnych rodzin europejskich. Mam nadzieję, że to wszystko nadal funkcjonuje i nie obserwuję albo czy to strachu, czy to zastanawianie się, jak ta zima będzie. Nawet trwałem tam dyskusje na ten temat, mówiący o tym, że Rosjanie bardziej będą precyzyjnie niszczyli infrastrukturę. Gdzieś tam widziałem nawet dane, ile tej infrastruktury zostało zniszczone i odbudowano. No to nie ma się czym też pochwalić po stronie ukraińskiej, ponieważ większość tego, co zostało zniszczone, nie zostało odbudowane i nadal oni będą niszczyli. Ale w tym kontekście powiem, że to jest jakiś wielki kłopot dla społeczeństwa ukraińskiego, że to nie jest narzędzie, którym Federacja Rosyjska zastraszy społeczeństwo ukraińskie. Bardziej tutaj bym się obawiał, że bardziej Ukraińcy przeżywają, jakie będą relacje z sąsiadami w kontekście wydarzeń politycznych, bardziej przeżywają, ile ta będzie wojna trwała, bo no niestety ta wojna zabiera wielkie ofiary po stronie armii ukraińskiej. Niektórzy o tym piszą, strona ukraińska nie podaje, natomiast wiemy z doniesień wywiadów zachodnich, że braki są potężne w jednostkach wojskowych ukraińskich i nawet w chwili obecnej, mimo tego, że wielu obywateli państwa ukraińskiego nie zostało wciągnięte w strukturę armii, ale nie ma kogo wciągać, bo z jednej strony społeczeństwo to jest schorowane. Po 91 roku stan ochrony zdrowia nie był ten najlepszy. Z drugiej strony jest kategoria osób, która jest zwolniona z tego obowiązku z różnych przyczyn ustawowych. Poza tym trzeba powiedzieć, że to ma w rodzinach, gdzie są trzy i więcej dzieci, z racji, wiadomo, z racji tego, kto będzie te dzieci karmił, to państwo ukraińskie daje spokój tym obywatelom, więc coraz trudniej poszukać wielu zawodowych żołnierzy i wielu ukraińskich patriotów zdolnych do podjęcia walki w kontekście profesjonalizmu, swojej umiejętności i zdrowia, bo to jest ważne, już zginęli na tym froncie. I ja rozmawiam z żołnierzami, którzy wrócili, czy to na urlop, czy to wrócili z racji tego, że stracili zdolność do pełnienia funkcji w armii ukraińskiej, to oni bardzo pesymistycznie opowiadają o coraz gorszych kadrach, nazwijmy to tak, które przychodzą do ich jednostek. I to będzie też kłopotem dla społeczeństwa i państwa ukraińskiego. Społeczeństwo odczuwa to. Oczywiście jest widocznym to, że jest właśnie strach za to, że jeżeli to potrwa jeszcze kilka lat, no to kobiety wyjadą, a mężczyźni tam zginą. I jak to dalej się potoczy? Też się zastanawiałem nad tym. No, nie jest w każdym bądź razie, nie jest prosta sytuacja. I sytuacja coraz w kontekście i zdrowia psychicznego, w kontekście materialnym powoli się gorszy, ale tutaj bym powiedział, że jeżeli my mówimy o temacie zimy i o niszczeniu infrastruktury ukraińskiej, to tu akurat mam nadzieję i myślę, że społeczeństwo ukraińskie poradzi sobie tak, jak to było w zeszłym roku. I miejmy nadzieję, że właśnie tak będzie, ale ta sytuacja, tak jak opowiadał pan doktor Jan Matkowski, ona jest społecznie bardzo skomplikowana. Państwo słyszą też, że jest politycznie skomplikowana, ale takie codzienne przetrwanie tych trudnych warunków i myślenie o przyszłości, to jest po prostu ogromne wyzwanie dla bardzo wielu osób. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan doktor Jan Matkowski, wykładowca akademicki ze Lwowa, był gościem Trójki na Kresach. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Przypomnę tylko, rozmowę tę prowadziła Katarzyna Guźska. Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek prysł, on nie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle serce od rozumu? Jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu? Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych

Audycja dobiega już końca. Na kolejny wieczór w Trójce w imieniu Łukasza Szweda zapraszam w poniedziałek. Żegna się z Państwem Jacek Bietrasik. Audycję realizowała Elżbieta Malinowska. Na koniec gitarowo Carlos Santana. Do miłego usłyszenia.